Jak najbardziej obowiązująca i jak najbardziej aktualna. Chwytaj dzień i Kaja oraz Zbigniew Wodecki, artyści związani z jazzem, na pewno rozpoczynają nasze dzisiejsze kolejne sobotnie, wczesno-sobotnie spotkanie, które zrealizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Szanowni Państwo, przygotowałem dzisiaj zestaw nagrań, który mam nadzieję sprawi, że te 120 minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nam miło upłynie. Za chwilę podam namiary, ale jeszcze na 2,5 minuty wrócę do audycji z minionego tygodnia. Dzisiaj w audycji dziać się będą rzeczy ciekawe i bardzo ważne, jak chociażby pewna polska płyta, która ma już pół wieku. O tym Państwo pewnie przeczytali, czy to na stronie radiowej, czy to na Facebooku audycji. A propos, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli Państwo mają ochotę w mediach społecznościowych śledzić to, co się dzieje. A jeżeli mają Państwo ochotę na drogę mailową, a widzę, że już coś się w tej skrzynce mojej zaczyna dziać, no to proszę wykorzystać adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Sam zastanawiam się, kiedy ostatni raz pisałem do kogoś maila, nie licząc tych maili, na które państwu odpisuję o 4 rano, no ale zawsze miło będzie, jeżeli ja będę wiedział tutaj, że państwo są po drugiej stronie. No dobrze, no to teraz szybciutko kończymy wątek ostatniej płyty Alpha Mist. Bo to zaledwie 1 minuta i 11 sekund. Once a year. Tak kończy się album Bring Backs Alpha Mist i tym samym my kończymy pierwszą z nim przygodę, bowiem tym samym odsłuchaliśmy przez 3 tygodnie całość z tego wydawnictwa. Płyta, na którą bardzo długo czekałem i bardzo mocno czekałem. Producent z Londynu udowodnił, że jest w doskonałej formie, że cały czas jego pomysły przelewane na krążki, na traki doskonale się sprawdzają i świetnie się ich słucha. No i tym samym będziemy wracali do poszczególnych fragmentów z płyty Bring Backs, która ukazała się 23 kwietnia. A to album dobry, no i brawo. Brawo, Alpha Mist. 10 minut po godzinie 4:00. Niektórzy z Państwa już na nogach, niektórzy z Państwa jeszcze sobie leżą. No to teraz i ci na nogach, i ci, którzy leżą. No i my tutaj w studio może sobie trochę odpłyniemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No takie płyty to ja bardzo lubię. Myślę, że są idealną wizytówką tego, co dzieje się w każdą sobotę między 4 a 6 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtedy mamy Trójka Budzi, Jazz and Bass. No i na tym albumie mamy Future Jazz, mamy dużo basu, mamy Broken Beat, czasami gdzieś przechodzący w Deep House, a to wszystko za sprawą wydawnictwa Lab Funk, którą to w 2001 roku wydał i opublikował Martin Iveson jako At Jazz. Płyta od początku do końca w takim klimacie i pomyślałem sobie, że dzisiaj przez kilka dobrych minut odpłyniemy razem z tym wydawnictwem. 2 minuty do 4:30. Witam wszystkich tych z Państwa, którzy dopiero się budzą, ale budzą się z nami, z naszą audycją. I to jest wszystko piękne, tak jak piękna i bardzo ważna jest w tej audycji dzisiaj ta płyta, nie ujmując oczywiście niczego pozostałym krążkom, które dla Państwa przygotowałem. Jest to album ważny, jeżeli chodzi o cały zbiór wszystkich polskich płyt, które kiedykolwiek zostały nagrane, i ta płyta jest ważna ostatnio dla mnie, bo jako młodzieniec dopiero ostatnio przekonałem się, jakie wybitne wydawnictwa nagrywało się w naszym kraju no pół wieku temu. Mamy rok 1972 i płyta zespołu Skaldowie Krywań, Krywań. Założyciel i lider grupy Andrzej Zieliński, zawsze zafascynowany góralskim folklorem, no i to oczywiście znajdowało odzwierciedlenie w twórczości grupy Skaldowie. Album Krywań, Krywań od razu zwrócił uwagę chociażby projektem graficznym. Jest to rozkładana kolorowa okładka, co było dosyć sporym ewenementem na tamte czasy. Przypominam, mamy rok 1972, ale nie okładka i nie szata graficzna, bo muzyka jest przecież najważniejsza na tym albumie. I dziś bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, drodzy Państwo, mimo tego, że kawałeczek z tego wydawnictwa słuchaliśmy sobie tydzień temu, ale dziś interesuje nas pierwsza strona tego materiału. Stąd skracam swoją wypowiedź do minimum, bo to będzie kilkanaście, a dokładnie 17 minut bardzo dobrej muzyki i suita zawarta właśnie w tej części tego ponadczasowego dzieła. 17 minut 48 sekund. Tak rozpoczyna się płyta Krywań, Krywań zespołu Skaldowie. Krywaniu. Andrzej Zieliński, organy Hammonda, śpiew. Jacek Zieliński, śpiew, skrzypce elektryczne, instrumenty perkusyjne. Konrad Ratryński, gitara basowa, śpiew. Jerzy Tarsiński, gitara i Jan Budziaszek, perkusja. Grupa Skaldowie. Podobno to jedno z największych osiągnięć tej grupy. Nie kwestionuję. Ja cały czas słucham tego wydawnictwa i cały czas, cały tydzień chodzi mi po głowie jeszcze ten utwór z tej płyty. Gdzie mam ciebie szukać? gdzie mam ciebie szukać? Jako trzecia kompozycja na stronie B płyty Krywań, grupa Skaldowie. Do słów Ewy Lipskiej. Tak sobie spojrzałem i wypada, że równo za tydzień minie 49 lat, odkąd grupa Skaldowie w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie nagrała właśnie ten album. Dziękujemy. 6,5 minuty do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl to mail. Media społecznościowe to Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jakby państwo chcieli skontaktować się z nami. A jak nie, no to słuchamy Milupy. Zaszyta ciężkie ciało w kostiumie letnich słów, ściągnięta twarz i kark, wpleciona w miejski tłum. Gonię cię ruchem powiek, gonię cię końcem kredki, gonię cię krótkim dźwiękiem, gonię cię brudnym tętnie. Rozdarta między czas, bo między tu i tam znam cień przeddanych cnów zamiast sensu własnych snów. Gonię cię ruchem powiek, gonię cię końcem kredki, gonię cię krótkim dźwiękiem, gonię cię brudnym tętnie. Wrocławski skład Milupa, zawsze mile widziany w sobotnim wydaniu audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Na Myśliwieckiej już jasno, chociaż nie widać słońca. Zaczynamy pomału dzień, państwo pewnie na nogach, ci, którzy muszą wstać. No to jeszcze jedna powtórka z minionego tygodnia.